बार वही ला, फिर एक बार वही वादा ओ जा मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही वादा ओ जा मैं साकी, ला फिर एक बार वही वादा ओ जा मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही वादा ओ जा मैं साकी। जरा से बाके मेरी मीनाए गजल में थी, जरा से बाकी। शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है, ये भी हराम है साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही वादा ओ जा मैं साकी। जिगरदार उड़ा ली किसने, इश्क की तीर जिगरदार उड़ा ली किसने। इल्म के हाथ में, इल्म के हाथ में खाली है नया मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही वादा ओ जा मैं साकी। सीना रोशन हो तो है सोजो सुखन ए निहायत, सीना रोशन हो तो है सोजो सुखन ए निहायत, हो न रोशन तो सुखन, हो न रोशन तो सुखन, मर गे दवा में साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही वादा ओ जा मैं साकी। मेहताब से महरूम न रख, तू मेरी रात को मेहताब से महरूम न रख, तेरे पैमा